مکی سورتونه بیا هغه و چې هغه در هجرت شي د مخ هیڅ پیغمبر ماجر سوی نه ولا په دغه وخت کې نازل شي هغه چې پیغمبر علی سلام ارزای نو دی په مکی او مدنی چې ورته وره دی مکی سورت دی یعنی هغه وخت نازل شوی دی چې رسول علی سلام مهاجر سوی نه و مدینه ته نو په مکی کې د پیغمبر علی سلام ژوندۍ جر لس کاله تیر شوی دی نو دا د هغه وخت سره اړه لري چې نبی علی سلام په مکی کې بود باش کاوه خدا به موږ سره په ځین کې چې په مکی سورته کې هغه یو څو مسلې بیانېږي بس هغه تر نظر لاندې نیول شوي اصلاح د عقیدې پکښې ده ولې په مکه کې شرک ډېر و مسلمانانو اسلامي حکومت نه درلودې د احکامو د عامه تطبیقات دا د عامو خلکو اصلاح چې ته په دې کې مثلا فیصله وکړه دوو جنګ سره کړې دي یا مثلا یو چا زنا کړې ده پر دې به څه جزا جاري کېږي یا اغلا کړی د پرجې به څه جزا جاري کېږي دا په دې څه اړه درلوده حکومت یې نه دی په لاس کې کېدای سي په خبره پوهېږي د چا چې حکومت په لاس کې شي هغه بیا دغه شیان تطبیقوي نو دلته چې دوی په مکه کې نبي علیه السلام حکومت نه درلودی نو کار یې څه شي کاوه کار یې دا و د خلکو د عقیدو اصلاح یې کوله د مکې په د خلکو په باره کې دا اول مشکل چې دوی درلودی په توحید کې د الله یې درلودی الله یې سم دم واحد نه پیژني داسې نه و چې ځینې منکر و الله یې نه پیژني الله یې منی خو د الله تعالی په الوهیت کې یې شریکان ورسره درول چا به یوه بته عبادت کوه چا به ګلته چا به ګلته چې راټینګ کړی چې دا ولي که برای الله په راضي کېږي اوس ورته وایه چې الله د بت په سجده نه راضي کېږي الله تعالی د عبادت د ځان دپاره خاص کړي د بل چا بندګي به نه کول کېږي نو دا یوه مسله وه چې اصلاح غوښته د رسول علیه الصلاه والسلام د رسالت په مسله کې دی مشکل درلودې ول دا رسول نه دی خو موږ یې پیژنو بابا دا خو د عبد الله زوی دی یتیم و ابو طالب را لوی کړ دی برای یتیم ابو طالب ګر سره بلی ول دا موږ پیژنو دا بیا څنګه نبی شو نبی خو به د پلانې خان اکا زوی وای نبی خو به پلانې سردار صاحب وای دا یتیم دغه وس نبی کیږي نو په دې کې مشکل درلودې په مکی سورته کې دغه د رسالت مسله چېړل کیږي چې د رسالت لپاره معجزه په کار دی هغه ښکار کړی دی د لایل یې لري پیش کړی دی اره معجزه جلا جلا دلیل دی نو دا د رسالت مسله چېړل کیږي چې باید دی ومني بل د بعث مسله بعد الموت تر مرګ وروسته ژوندون چاو چانه پکشي کې منی ځنی منکر وګر سره یا بعث بعد الموت چې منی هغه خپل پر طبیعت باندې منی په مکی سورته کې دغه د بعث بعد الموت یعنی تر مرګ وروسته بیا ژوندون د هغه کیفیت بیان شوی دی چې دغه سبب کول کیږي چې قرآن وایي چې هغه حدیث وایي او که څوک منکر دی هغه غلطه ده ولی ورته مستبعد افکار الله تعالی چې واړه واړه انسان جوړوي سوی هم جوړولی شي د درې څلورمه مسله د جزا چې وروسته نو بیا جزا و چا و چا تور کول کیږي چا و چا خو سره جزا نه منل ول جزا بیا اخوا ته چیرې چیرې بیا د ورځ چیرې ماده ور اچیو او چا و چا چې منل خپل پر طبیعت یې منل برای ول دا و دغه د نبی علی سلام اتباع تور کول کیږي مشته ویرا کول کیږي مش خو سرداران یو چې پر دې دنیا باندې خدای پاک په شستر غره ته کتل یا د عوامو په استلا باندې یو څوک چې د دنیا لري خرګ وایي ته خدای په شستر غره ته کتل یې وس په فکر چې دنیا د شسترګي وجه نه ده چې دنیا ورکړې ده قارون چې ورکړې ده په شسترګي ورته کتلې ده دنیا خو د امتحان شه ده چې ورلره ورکړې ده دې د معیار د کامیابی بلی چې دنیا دار او سردار صاحب چې څوک یې هغه جنت کې هم دي دغه د جزا مسله اسلام بیانې چې دا په دنیا کې اړه نه لري چې کوم څوک د الله څخه سرکښ دی د الله د رسول څخه سرکښ جزا واغه تر کول کیږي کوم چې چا سرکښ نه ده کړی د الله اتباع یې کړی د رسول اتباع یې کړی واغه ته نو د دوزخ جزا نور کول کیږي هغه ته بدله او ثواب جنت ور کول کیږي دا مسلې په دې صورت کې څرګندل کیږي کله چې ما په خبره وستې سپیدلې چې دا صورت مکی دی په مکی صورتو کې دغه مزامین بیانېږي نو صورت یونس چې موږ ووایو هغه خو هم مکی فهذا كما عيد داغة مسلية سير الكيادة داغة توحيد ورسالات وبعث بعد الموت مش قامة ارتواي جزاء ومناش دا جنة دوجخ داغة شام بكشي كي بياني دل نو فعين حال كي دا جي سورة مناسبات ورابط ما قبل سرم شكارة سنو شاغم داغة مسلية بياني ولا دين داغة مسلية بياني خود بي انداز جلائي التا يو رقم دلتا بل رقم ألا تم دا كيرو أمتو قسيرا نقل سويدا داغة دا فارج پیغمبر عليه الصلاة والسلام تا ألا تسليفة واركي چه داغة انكار داغة مقابلة چه خلق استاسر في دا نو کوم یو ځستا سره سوي د خدای نه بیان قصې ورته ذکر کړی و ول دوه ګور د نه بیان سره سوي د نو غو خپل کار پیل شوې کاغه دل تنگ اس ول غو خپل کار در پای ورساو ته به خپل کار پای تر رسې دل تنگ وي در ته پیښې چې خلګ یې نه مانی خلګ کو غو سره یې مقابله کړو نو دا سورته مکی او د یو سل درويشت آیات دي

الله عز وجل چلین جور کی چې د نو کم د ناواله د شیانو څخه جوړي الف لام را خدای الف به د تور څخه جوړي با تمور لا د الف به تور سیس په کور کې نشته ختم سفر را واخ الف با تا سا جیم ده خدای پک شي ورله تم یو آیات جوړ ته بره را واسه واده پته دا کم د ناواله د شیانو څخه جوړ دي چې بره هي چې ماته مادر معلومه چې څه څخه جوړ سوی دي ولې چې ما خو مې سو آیات جوړ کړو الله یغ ماده ورشي چې الف لام را دا د الف ب د مخ هغه اته وشتوري چې د دوه ادرس ورلره ورکی چې دا ناواله د سنه دی الف با ته ورسه د ادرس نه ګردمر په الف لام را نه ورکی ګای په الف لام میم الف لام میم ګور هغه درې توې ذکر کړه ګای ورته ح میم ح او میم ور یاد کړه هغه الف ب په تور کې دا توري دي ګای یو را واخلي ګای بل را ګای وای کاف ها یا عین صاد هغه توري دي خو ګای ط س م دا ورته هغه توري دي کدا اس په خبره په ګورته نون فقط نون ورته ذکر کی بل وخت یا سین یا وسین ورته ذکر کی چې دا د دغه تور څخه جوړی دغه الف به په تور کې ساتي وشي مقطعات خدای هغه تور هغه نمانه راخستي چې ادرس می ماده در کی چې دغه تور څخه قران جوړ شوی دی دا چې ځنی جوړ دی لکه دا کتابون تور ته جوړ غیب تور کتاب دی بل یې کې دی بل الف دی بل به د کتابون نو خدای هغه تور ادرس هغه دی ته تم درو شو الف به ستا په کور کې پرته ده بل الله کوم زده ده بل هم زده ده ونه صبر الله ته یو آیات قدر ځنی جوړ په جوړوای سي یا فائدہ دا غدد د سرتو په سر کې چې دا ذکر کیږي چې خلګو ته هغه چیلنج ورکړي چې ورلاسته د غزات قرآن خصه سوي دي کوم ځینې واخلوونه سره جوړه یو آیات یو نیم آیات نشه پکې درځي ولا چې په قرآن کې دی ورکسي چې بارد خلګو سره ورکسي چې وي د خدای پاک توري کوم دي هغه دبل سړي چې ورګټ کړي دي هغه توري سره ګډ واټس نه ګډيږي ځینې په تورات په انجیل په زبور کې دغه معجزه نه و د خلکو د ملایم خبرې په ګډې سوځه هغه د دې علماو چې په خیانت کاوه د ځان به بار شان ورواچو د خلکو څخه معلومات نه ورته کړی ځین ورک وسو چې کوم یو هغه د خدای خبرې کومه ته تخته کړی د قران معجزه دغه د په الفاظ کې کڅو ک الفاظ جوړ کورګاډې کې په ګډې نه لکه وو غړي چې نه پر لګړي چې ارزه ورواچه غړي ځان ځین جلا کې وبدسي به سره وشو وشو چې څرګې برته ځان سره جلا کړي قران دغه سدي نو دا د دې د پر وسره دوامه پایده ده یو څوک نه چا خبره ته غوږ نه نیسی غوږ چې نه نیسی بارہ خلک داس کی په زور یو چغه پر کی چې بابا غوږ و نسی ه ورته وکینو یا میز داس ورته وټه کی بارہ خلک چوب سپیش وسول نه بلده کار چې وس خلک هغه ته متوجه کیږي دغه څه تلفظ په عربي جبه کی ګر سره تر دا وخت رواج نه ور سره چې څوک دې دا رقم خبر کی با تا خلک چې خبر کی بابا پلان یا راسه یا ولار سه یا پلان یې کارو که خدای څه خبر کی دا چې شدی چې تور یو یو یاد یې دا کار نه ولا دونه دی چې به واورې د نبی علی السلام سره الف لام را چې دا څنګه خبرې کوي لکه سره چې اوس غیر د مثال په تور لکه په مشکې چې اوس غیر ناری وي جیم ح خ خلک به خبرې وکړي دا څه جیم ح خ وای د دغه د پاره چې دی متوجی سي د څه به خبر هغه ستې پر مضمون پر پیښې کتاب او حکمت مره به غوږ ونی او خبرې ته د وګو غوږ نیول د وګو توجه جلبول خلاصه په خبره پوهیږي دغه بل ګټه پکې کیده نور ګټم پکې کیږي هغه دا ګټه ده چې رسول الله سلام نه مدرسې ته تللی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سکول ته تللی استاد سے ګوډانه وخت کړي ځنګونه نو وخت کړي چې استاد سی ورته وشي نو چې یو چا په ټوله ژوند سبق نه ویلي هغه د الف ب د مخ چې کوم ټول دی نو مانی زده دي د دې زموږ چې سما حول چې ورسې یو چوپان چې هغه تعلیم نه کړي مدرسې ته نه تللی سکول ته نه تللی د استاد سی شي نه اوریدلی بل دا د الف ب مخ تر واړو اته په قاپ باندې ګوته کړو دغه چی شي دی صاحب دوی به د توې ځا قاپ خو نه پیژدې ګسا ویلی نشته چی دا در رسول الله صلی الله علیه و سلم تر خلچ دغه ستوري راو ته الف لام را چې یو سبق ندی وری د دې د الف نوم څه زده د دې د لام نوم څه زده د دې د را نوم څه زده په خپل دا یو بل د دې د پاره چې معلوم دار بر څوک ورته شي الته د لوی خاص خیر قاور ته کیږي هغه ورته را نازلې نو دا درې ما فائدہ سو نو دا فائدہ په کښې کې ډېرې دي خو فقط په معنا کې ما ولمشت څه نه سو ویلی چې دا څه معنا معنا یې د الله او د رسول ترمنځ یو پټ راز ده هغه د دوی ترمنځ دی مؤمنانو ته به په ورځ د قیامت دا خبره ښکاره سي کیدای زما په خبره پوهېدلی یاست نو الف لام را الله د دې په مراد خبر دی پسې کتاب احکمت آیاته کتاب دا کتاب دی احکمت چې محکم کړه سوي دي مضبوط کړه سوي دي آیاته آیاتونه ده څنګه مضبوط کړه سوي دي احکام دوه قسمه یو احکام دا دی چې محکم کړه سوي دي د آیاتونه معنا شک او شبهه څوک نشي پکې جوړولای درته شک و شبه سوک نسب کشی که جورا ولی علاو تلا داده آیاتونه پدلایل ور محکم کلی جد دلایلی داده د پارا سه سوک شک نسب کشی که را ولی لکه داغ یه ود دلیلی شک تا داده خدا یه طرف پسنه بوده شک کشی که خور نه روایات کجور روایات جور که مقابله نسی کاری اونجا داده آیاتونه محکم کلاسی وجود داره کم کاره سخ محکم دی چه سوکه کم زوری کوای نسی چه خلقو تشک کشی که پیدا که چه داده خدا کلام ندی داده بنده کلام بی پچای احکام سدی پدلایلو نیه پلا پس سوک خلل پیدا کوله چې د قران کریم پال پازو کې دی وګوري بارا د تاتوي چې دا غزای د عربیت خلاف دی عربي جمله خود سي نه جوړ دا څنګه کمزورې جمله ده په داګر د قران کې دی وګوري دونه قدر خلل لفظي نسب کې پیدا کوله zarar لفظي نسب کې پیدا کوله معنا تاوان نقصان په معنا کې دا غس محکم دی د قران کریم په معانی وي کې سوک چې دی خلل او تاوان نقصان نسب کې پیدا کوله نو چې مده لفظ د خوا محکم او هم د معنا د لاري محکم نه د لفظ د خاص خلق سوال پر کولای شي نه د معنا د طرف څخه سوال خلق پر کولای شي کله چې په خبره وسې سپویږ نو د قران آیتونه محکم سوال نه د کما کار محکم سوچ شک زي او د زعب خلق مش بر داخله ولا چې ارسول د شپنان وته متوجي شي دای به دغه کلام پروت د قامت کولې په پروت شو کې زي په کولای شي یا احکمت آیاته دا معنا احکمت آیاته محکم په مقابله کې گای گای د اغه دغه هم راځي د اغه منسوخ چې معنا ځینې آیاتونه منسوخه کیږي ځینې محکمې قران محکم دی د نسخ څخه وتره دی منسوخه کیږي نه تورات منسوخه شوی دی انجیل منسوخه شوی دی زبور منسوخه شوی دی قران کریم آیاتونه چې په مجموعي توګه چې دی د قیامت نه منسوخه کیږي چې په بدل کې بل کتاب راځي یو اغه نسخه ده چې د قران کریم یو آیات منسوخه شوی عباس کې بل الاره نازل کده خو په شکیږي یا دارکم په مجموعه توګه نسخه چې قران بالا بدل سي ایسته سي په بدل کې بل کتاب راځي دا کیږي دا نه کیږي نو د محکم والی څو ترجمه وسویت بیا او حکمت محکمه سي وي آیات او آیاتونه د کوم کار څخه د ضعف څخه څو کې نه ولا پس د ضعف په شکل داخله ولا سنیو معنا ته دا یا ولي خد لا ال پرستاب او حکمت محکمه سي وي د نسخه څخه آیات او آیاتونه د منسوخه کیږي الی یوم القیامه دا آیاتونه پرته دي چې لري په بدل کې بل کتاب راځي چې داخله محکم والی د آیاتونه ثم فصلت ثم بیا فصلت په تفصیل بیان کړسی وی دی د آیاتونو چې دی په هغه محکم والی لري چې څوک وجه ته خلل او شک او شبهه نشي داخله ولای بل دادی آیاتونو څنګه په تفصیل بیان سی دی تفصیل څه معنا په قران کې په قران کریم کې د څه ځای نه دی پاته سوی چې داغه په معنا دی خلق نه پوجي واغه متشابهات چې لا جاغه په لامرا چې موږ وای چې هغه خلق په معنا نه پیږي دا چې کوم د خلکو ژوندۍ اړه ورسره لري د دې ټول تفصیل سوی دی په قران کریم کې چې کوم شیان راغلي پیغمبر او داغه اصحاب موږ ته په تفصیل باندې بیان کړي چې داغه معنا ده داغه څه تطبیق دی داغه څه عمل پکول کیږي او بل تفصیل یې دا دی چې دای په یو پلان دی نازل سوی پر یو چا چې شی راډیو کې په یا پلا ورلار ورکه کوم مرز نه ګډ واتس قران کریم په درې وشت کاله کې نازل شوی دی دا څه د پاره چې د خلکو ذهنونه یې اجازه کړي د مېش چې شی دا نه دی چې سړی براوي زه په برات شروع کوم اخر کې در ختم کوم دا د دار کم شی نه دی دا مز فزانم لري خو به یې امري په درې وشت کاله کې نازل شوی دی پیغمبر او استاد دی اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاګردان دي مګر درې وشت کاله وې ځنیول چې تفصیل ورکول سي خبرې ته چې په خبره باندې څوک پوسی ثم بیا فصلت په تفصیل بیان کړی سوی دی دا د آیاتونه یاد دی دا په تفصیل بیان سوی دی معنی تفصیل دوه قسمه سو یو په خپل ار آیات تفصیل لري بل دا چې هغه ور دواره چې راته په وخت وراله په ډیر مده باندې نازل سمال در وشت کاله ټیم یې ونی سره جلا جلا سو دا دغه د فارج د خلکو په دماغ کې مال ال تجاذب ځای ورسېد دا چا د طرف سره غلی ملتون دیر غلی دی نازل سوی دی د نیز د څخه لدون و نیسته وای د طرف څخه حکیم خبیر د حکمت والا د خبر والا د داسې ذات ته نه پسر اغلو دي چې هغه د سبب یې څوک نه دي چې سره د دبنو څه خبرې دی چې خبر وکړي دی به څه ووایي بابا دا د حکیم ذات خبرې دي حکیم نه احکم الحاکمین دي چې ته په دنیا کې څوک په پزین کې راولې تر هغه د علاوه تر حکمت ور پټ رازدان خبیر خبردار دی بیخي خبردار دی سابق او لاحق الاته برابر دي چې کوم شي په خاطر سوي دي یا بیا راځي الاته پرک نه ورکوي ګرد یو رقم ورته برابر دی. موږ څه خو پارک راکي په لاحق نه یو خبر چې راځي سابق که زموږ مخته تېر سوي په خبر که بل ځای تېر سوي ونه یو په خبر. الله ته د جهان ګرد شیان که پخوا تېر سوي دي که دلته دي که هلته که هلته په هغو خبر دي که بیا راځي که دلته راځي که بل ځای راځي که بل راځي په ګردو خبر دي. نو د طرفه څخه د داسې چا راغلی دي نو څونه د قرآن کریم هغه صفات یې دلته راپورته کړل چې په خپل ځان کې دی څه رقم دي آیات یې محکم کړل سوي دي. بیا آیات مو په سر کړل سوي دي په تفصیل باندې چې بیان کړل سوي دي. بیا هم د طرفه څخه د چا دي دغسې ذات راغلی مد لدون د طرفه څخه حکیم خبیر د حکمت او خبردار والا ذات څخه چې د حکمت والا دي هم د خبر والا دي معنی د علم والا دي د هغه ذات څخه راغلي دي. نو د څه دپاره راغلي دي؟ هدف یې څه شی دی؟ هدف څه دی؟ د ده هدفونه وسته شي ان د دې دپاره یعنی د مقاصد عالیه څخه نو ګوره یو خدا کلام په خپل ځان کې څونه چې دی موزون کلام شو چې آیاتونه د تغییر او د تبدیل او د زړه په څه محکم بیا مفصل په تفصیل بیان سوي. بیا د دغسې عالي ذاته څخه راغلي چې حکیم و خبیر دواړه دي مګر هدف یې څه دی؟ هدف یې هم دغونه سپېڅلی دی. د ده د راتګ هدف هغه غرض هغه چې ځینې اخیسته کېږي هغه هم دغونه عالي غرض دی. هغه څه دی؟ ان د دې دپاره دی لا تعبدو چې تسب عبادت نه کوي الا الله مګر نه دی الله. هدف یې دغه په مغر اخیستی دی. د قرآن د نزول غرض دغه دی. یوازې دا غرض نه دی چې فقط خلک یې راواخلي معنا په تنګي یې کښېږدي یا په ځیګر پسې وموږي سیر دی. دا خو تبرک دی پکه یې جایز دی مګر نو پر دغه باندې درېږي چې فقط مچه کې کښېږدي چې ووتلې بر هغه کشیان کوي چې ګرته د قرآن خلاف دی. نو چې دلته دونه عقیده ورته درې په زړه پسې نیسي مچهیې دونه در باندې ګران دی. نو هرې هرې خبرې ته غوږ ومنسه نو چې وایي څه نو فقط نو دغه دپاره راغلی دا کوم د زیارت ډبره ده چې ما تبرک پکې په دې کې خبرې دي په دې کې احکام و قوانین دي. نو اول قانون یې دغه دی چې عبادت به خاص د الله بل چا ته به نه کول کېږي. ان د دې دپاره راغلی دي مقصد عالیه د دې قرآن کریم چې دی د آیاتو چې دي ان دا دی لا تعبدو چې تسب عبادت و بندګي نه کوي الا الله مگر نه خاص د الله. اننی لکم منه نذیر و بشیر بس د رسالت پر راپورته چې دا خو د الله توحید باندې ورکښه شو بل دا خبره پکې شي کده چې اننی به شک زه نبی علیه السلام ځانیت لکم ستاسو د فار منه د طرفه څخه د دغه حکیم خبیر ذات د دغه الله د دغه د طرفه څخه نذیر زه بیرونکه یم زه تاسو ته بیرونه در کوم پر کوم کار کوم ایمان نه راوړي د الله تعالی احکام نه منل زه تاسو بیرونه په عذابو چې عذابونه درته ګوري وبشير ززيري وركون كم پر كم كار كم ايمان راوري بیا زيري در لره در کوم كم ايمان نه راوري بیا در کوم بیا روم چې د څه خطر در ته ګورو د رخت په لشرات سوال او جواب دی ټول ترازو دی دا کیسه در ته وای كم بیا ایمان راوري بیا زيري واو چې ستا د پار په لشرات ما سانه دی ټول ترازو میزان ما سانه دی دا ګرد اسان دي ستاسو لپاره چې دي ژوندۍ الته اسانه ده په جنت کې د کول کې بیا خاص زیری دي. نو اننی به شک زه نبی علیه السلام ویلکم تسلر من هو ده دغه الله د طرف څخه نذیر بیرونکی یم پر نه ایمان راوړلو بشیر زیری درکوونکی یم پر ایمان راوړلو باندې. دا یو هغه عالي غرض هغه عالي مقصد د قرآن وایي چې الله تعبدو التوحید رسالت دواړه بره پر بغل سره ذکر کړي چې اننی لکم دای به رسالت وان استغفروا وان او بل هدف نو دغه استغفروا چې تاسو طلب د مغفرت وکي د خپل ګناو ربکم درب څخه ستاس بل کار دادی ته بخپل ګناوی که شرکیات سی وی که معاصی سی وی د مغفرت بغواړي د الله څخه نو هغه څنګه غوښته کیږي کافر د الله څخه مغفرت غوښتل چې ایمان را نوړي. نو اول خو به ایمان را وړي اول بوایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه لا اله الا الله محمد رسول الله دغه نو وزن لري چې د اکیا کالو کافر چې وای معنا په صدق دیلې وای دغه سم از رخصندون او ټوټین ټوټکې نه چې په صدق دیلې وای پر هغه معنا عقیده راشي دا دغه رقم میټاوه دا دغه رقم محاتی الله جوړ کړی دی د سیس ته چې دا ګرد شیان چې د کوپریات کړ د په اړه خراب دی دا دغه حساب دی نه لګایې چې حساب نشه څنګه شیخ رانه هغه پاک دا کلمه دغه سی وسابون دي خیرن زړه د پاره چې وزرته ور شوا کړل ټول چرک هغه د کوپر او د شرک شان چې پاته دغه ګرد بار غور سي است کیږي ځینې نو نو دا هو ان او دوه ما خبره ده دا یو خو الله تعبدو الت ان بل وان دا د چې استغفرو تش طلب د مخبرات وکي د بخښ وکي د ګناهونو د کفریات د چا څخه خراب کوم درب ساسي په ایمان را وړل نو چې ایمان را وړل درېم شمه بیا نو چې ایمان مراوړي توبو

فقد له یعنی ثواب فقد له ثواب د فقد دی ورکی د سینه چې د لسرکاتیز والاتم دغه نه ثواب ورکی هغه بل سر رکاتستم دغه نه ثواب یا د هغه پزل چې عمل کې بالا بود لري دی په ثواب کې بالا بود لري علاوه دغه خبره ده بیان نو دا ګرد بشارت وسارالو هغه انذار ته خو نبی رسول الله زنه زیر امیه هغه نذیر والي دلته وي ان تولوا وان کچی تولوا تسمخ واړو دا خبره زما سره و نه منی اخر فإني أخاف عليكم فإني بشك ز أخاف ز بريجم عليكم برتس باندي عذاب ذا عذاب سخ يوم من كبير دلو يورز يولو ورز را روا أنده شاغي بدار كم نده چه برا ودا چه دي گرد شواروز سجر وش ساعت دي سيدي گرد شواروز چو بس گانتي دي اغتا چو بس گانتي مانتي التا دا نچلی ری پنزوس زر کال ورز دو غر كبير ورز پنزوس زر کال بابا یا پلا در رسول الله علیه السلام دو وقت در اوسه پوری دی مثال تور سوار رسا وکالا کیرسی یان خدا زر ماز سلور سا پر بالا یا یکن زوس زر دغه اندازه قران کریم تکل دوغه نغه تا ورځ را روانه ده نو چی سړی ته یوا ورځ په هغه ورځ عذاب ور ورته کن زوس زر کالو خصو کن نو د هغه ورځ د عذاب در باندې پیری چی ګر سره د کافر دا د قیامت په ورځ عذاب ور ورته وا اخو ته عذاب نس کنه دا عذاب خو عبد الاباد چې دا دایمه ورځ عذاب ته خو زوس سره کال زی جوړس وکنه نو پیغمبر علی السلام خو زه پټیست د اس ورځ د خطر به ریژم کتی چې مخ اړوي زما خبرو ته غوښ منسی یا نو دا خبرې په دماغ او په ځړ کې واچو دا و منه چې قران حق دی ورسته د حساب کتاب حق دی رسول حق دی د الله وحدانیت حق دی نو که دا اس خبره اوس په یاد لږ نو هغه ول دا وره چې د یمتع کوم څه چې دی تر دغه کله دی فقد پر دای بشارت سوت نبی علی السلام خلقو تاور کی چې تش الله تعالی ته شش رجو وکي په اعمال صالحه وسر الله ته ارغ بالا بود عمل ولا ته بالا بود سبب ورلو کی دا و ان تولو داینو بیا انذار سو بیره ونه سول چې دای نذیر ک مخ واړو وی قبلول څخه دا خبر فاین به شک ز اخاف و بیرجم علیکم پر تش باندې عذاب دا عذاب څخه دا کوم ورځ یو من دا اغه ورځ کبیر شاغه ډیر غټولو ورځته ورست پسیه د دوه آیات چې راځي هغه نو بار سبق دیږي هغه بیا پراتوي کې سبق کې د خیر وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.